अंदर वस्त्र और मकान, और क्या चाहिए बताओ? अधिक रुपया कट अगर करोगे क्या आफत होगी, परंतु बैठ के बाद में क्या करेंगे बताओ? ऐसी बात है, तो ये बात है, अधिक करोगे क्या? मैंने कलकत्ता में एक सज्जन से पूछा कि आप धन कमाते हो तो करोगे क्या? अन्न जल आप लेते, मकान आपने, बैठे खाओ पीढ़ियां तक, बैठे बैठे खाओ तो घुटे नहीं, इतना तो है ही, फिर कमाई करो क्या? तो बोले महाराज इसका उत्तर हमारे पास नहीं है, इसका उत्तर नहीं है हमारे पास, क्या करोगे? तो धन कमाओ कमाओ, अरे करोगे क्या कमा करोगे? ऐसे सज्जन मैंने देखा, माँ बेटा दो थे, वो अपना कारीगरी का काम करता, कर भैया अच्छी तरह से रोटी खाते हैं, बढ़िया साग रोटी घी दूध दही दूध तो मेरे खाते हैं अपना, और कुछ पैसा इकट्ठा हो गया तो फिर राम राम राम करते करते थोड़ा कम हो गया, फिर कमाने लग गए, खाते करें मित्रा, न बेटा न पोता न कुछ नहीं, वहां मर गए साधु हो गए, और क्या करना है? आप एक एक विचार करो कि क्या करोगे, अधिक संग्रह कर करोगे क्या? सीधी सरल बात है, आफत है कोई आफत, सेवा लगाओ सेवा लगाओ, सेवा रे वास्ते है सभी, पर ये तो बहुत कम आदमी मिलेगा कि भाई दूसरों की सेवा वास्ते है, अपना तो अपने लिए कुछ नहीं है, सेवा वास्ते उत्साह से लगो, कुछ करो सेवा करो, तो सेवा करो ये कर्मयोग हो गया, तो फिर अलग हो जाओ ज्ञान योग हो गया, अरे भगवान लगा दो भक्ति योग हो गया, और अपने लिए लगा दो जन्म मरण योग हो गया, और जन्म मरो जन्म मरो जन्म मरो, लंबा रास्ता है ही नहीं, लंबा रास्ता तो नहीं राजा, गोल रास्ता क्या अंतर है? कहानी का बैल ऊपर भर चलता है, अरे एक कदम भी कहीं वहां का वही, और ऊपर भर चलता है, आंखें बंद हुआ बस चलता है उम्र भर, अरे वहां का वही रहा है, मर गए तो फिर जन्म, जन्म गए फिर मरो, मरना बाकी जन्मना बाकी, पश जन्म पश मर, पुनर्भ जननम पुनर्भ मरनम पुनर्भ जननी जठरे शयनम, इस संसारे कुछ दुस्तारे पाए मुरारे कृपया पारे, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़वते, पुनर्भ जननम पुनर्भ मरनम, मर गए तो अब जन्मना बाकी, जन्म गए तो अब मरना बाकी, सब में मरना बाकी है कि नहीं? मरना बाकी है, मर गए तो फिर जन्मना बाकी, तो उससे कर्म चले रहो, समय मिलेगा ही नहीं, अगर अलग हो जाओ तो निहाल हो जाऊंगे, आप निहाल हो जाओगे तो निहाल करोगे, बड़ा भारी उपकार होगा आपके द्वारा, दुनिया का भी गोस्वामी जी महाराज के द्वारा कितना उपकार हो रहा है, कोई लाखों करोड़ों अरबों रुपया लगा तो शांति दे सकता है क्या? रामायण से जो शांति मिले वो अरबों रुपया खर्च करके भी कर सकता है क्या? अरे बिल्कुल कौड़ी एक नहीं लगे, आप घोषण करना ही नहीं पड़ा कुछ भी, आप भगवान तक चलो सब काम ठीक हो जाए, आप श्याम सीधी सरल बात है, मीरा बाई के पद कितनी, मीरा बाई याद कर शांति, मीरा बाई के पद गावे तो शांति मिले, प्रसन्नता हो गई, अरे क्या दिया शांति गावन, मीरा बाई ने रोटी दी भिक्षा एक दिन भी, फिर अच्छा मेरे भाई अच्छे लगे प्रिय लगे अच्छे क्यों लगे, भगवान का गुण गावे भगवान ऐसा अच्छा लगे, भगवान के साथ अच्छा लगेगा सबको, जान में अनजान में सबको, क्योंकि भगवान हमारे परम प्यारे प्रभु, उनके में लग जाए वो सभी अच्छा हो जाएगा, सीधी सरल बात है, कुछ करना नहीं कुछ लाना नहीं कुछ देना नहीं, सीधी बात बताओ, कहो भगति पथ कहो न प्रयास, जोग न मक जप तप उपवास, कहो भगति बताओ, मोर दास कहे नर आशा, बस एक भगवान की आशा और आशा नहीं, बस आशा ही परमम दुखम नहीं राश्यम परमम सुखम, एक आसो एक वर एक आसो विश्वास, एक राम घनश्याम तो सातक तुलसीदास, एक आसो एक वल एक आसो विश्वास, एक भगवान, और हमें मतलब नहीं किसी से, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना कसी मौज की बात है बताओ। लेना एक देना दो सुन लीजिए सीधी जी सोच, सीधी बात सुन लीजिए, लेना एक देना दो सुन लीजिए सीधी जी सोच, सीधी बात अपने राम जी से, अपने राम से रच रहिए, अपने राम से रच रहिए, जो कोई बाती बाद चलावे दो गाल वकी सही है, अपने राम से रच रही है, अपने कोई बात करे तो दो गाल दूगा गाली वकी सही है, अपने राम से रच रही है, अपने तो राम से मतलब है, कोई गाली दे तो अच्छी बात, नी दे तो अच्छी बात, चौकर अच्छी बात, तिरस्कार कर तो अच्छी बात, रात्रि करते छुट्टी दे दो, सब छुट्टी सबको छुट्टी, खुशी आज को रामाश गाली दो, प्रयास हो, आदर करो, निरादर कर दो, सबको छुट्टी, यो करो तो यो मत करो, ये बांधे भाई हमारे अनुकूल चलो पर तुम मत चलो, ये क्यों दो पावा है, छुट्टी दे दो सबको, तो आप छुट्टी पा जाओगे, श्रद्धा के लिए छुट्टी हो जाएगी, जनमानस से छुट्टी हो जाएगी, अपने स्तर में छुट्टी दी और छुट्टी मिली, अपने तरफ से नहीं मारते, ये होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए, अब मौज करो, अब दुख का अंत नहीं होगा। एक कहानी आती है, एक कोई पुरुष था जो उसने कहा मेरी स्त्री खो गई, तेरा नाम क्या है, तेरा नाम तेरी स्त्री क्या थी, मेरा नाम तो है बदमाश, मेरी स्त्री सी फजीटी, कहते तू रे जीता रहेगा पति पड़ता है, बदमाश फजीती आती रहे, मैं छोड़ेगी नहीं पड़ी पति पड़ता, बदमाश में फजीती रहे बाकी तो डर मत, बस बदमाश बाकी पक्का रहे, फजीती आप सब आ जाएंगे, बदमाश में फजीती आप सब आ जाए, पति पड़ता है छोड़ेगी, तो ये मैं ये होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए, बस अब आप बता जाएंगे, अब अशांति के लिए कोई उद्योग करना नहीं पड़ेगा, दुख के लिए कोई उद्योग नहीं करना पड़ेगा, परिश्रम कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बस मौज करो, अब दुख ही दुख है, क्या होना चाहिए राम से करे जो होना चाहिए, ये हो रही अपने मिट गया थी। स्वयं ज्योति महाराज ने से कहा कि महाराज जीवन मुक्त महात्मा क्यों होता है, न्यू और न्यू मिट जाती है जीवन मुक्त, न्यू और न्यू, न्यू और न्यू, संज्योति महाराज भर रहा है न्यू न्यू और न्यू, ये मिट जाती जीवन बुद्ध हो जाता है, न्यू और न्यू रहती है वो बंद रहता है, ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए, बस अब फंस गए, अब कोई जरूरत नहीं, कोई कृषि उद्योग की जरूरत नहीं, फंस जाओगे और न्यू और न्यू छोड़ दीजिए, बस मौजूद नहीं। एक बाबा जी थे चल रहे थे तो पूर्व तरफ जा रहे थे पश्चिम से जटा जी चले फिर फिर चले कोई वहां लड़का लड़की नहीं वहां जाना नहीं अपने सामने चलो रज रोशन कीजिए कोई कहो क्यों है हंसूर दीजिए कि हाँ बाबा जी क्यों है ठीक है महाराज बोलो कुछ लेना देना मगन रहना काम कर दिया सेवा कर दिया आदमी अपना भाई जैसी और क्या सेवा किसी से कोई मतलब नहीं है भजन करे भगवान को याद करता रहे मौज हो जाए मौज आनंद अपने राम शहर से रहिए और क्या करने बताओ कितनी बढ़िया बात कितनी सूम बात कितनी सरल कितनी बढ़िया कितनी संसार को निहाल करने वाली संसार सुख राजी हो जाए यूं करो यूं मत करो आप तो जा दुनिया गए बूढ़े माई तो आप तो जाए जवान छोरों गए कि पिताजी थे तीर्थों में चले जाओ यूं करो छोरा यूं करो मैं आप तो जाए थाने में क्या मतलब करो कुछ नहीं करो छोड़े उन्हें केड़ो वो सही पहले छोड़े ही नहीं फिर नहीं जाओ, क्या करा मैं सारी मर जाओ जी, कहा जाओ सबको दे दी छुट्टी दे दी बस, तो सबको छुट्टी दे दो तो आपको छुट्टी मिल जाएगी सर्वथा। तो बात तो ये है भाई सीधी सर, मुस्त रहो भगवान को याद रखो, अपने राम शहर से रही है जितने राम जी से राम मौज हो जाएगी। गृहस्थ में रहते हो अभी काम कर दो किसी का ही ना, तो कही नहीं किसी से दोस्ती है, नहीं किसी से बैर, नहीं किसी के सिरधनी, नहीं किसी के बैर, नहीं किसी से दोस्त है, नहीं किसी से बैर, कितनी बात है। सुन मित्रायुदासी ना मध्य स्वदेश बंधुषु साधु सभी पापेशु समुद्र विशेषित, समुद्र विशेषित कैसे आंधी बात है, समुद्र विशेषित आनंद आनंद रहे सदा दिवाली संत गराट हो पर आनंद, ये बात है। ये सुगम है ना, संसार में कोई ऐसा सुगम काम नहीं है, है सबसे सरल है, सबसे सीधा है, सबसे सुगम। अपने भगवान में भजन लग गए भाई, तेरे भावे जो करो भलो गुरु संसार, नारायण तू बैठ के अपना भवन को अपना साप को अंत निर्बल बनाओ, सब भगवत स्वरूप है, सबको नमस्कार करो, नरे सभी संबद्ध भाव पुरुषो भाव है तो सिद्धात, सब में भगवान का भाव है, भगवान है, भगवान है, श्री राम है, सब जग जानी करो प्रणाम, जो सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सबको प्रणाम करते रहे, श्री राम है, सब जग जानी करो प्रणाम, जो पाने सब हमारे सब जगह स्वरूप है, मौज होगी आनंद आनंद कोरा आनंद आनंद।